să chemare. Avem un țel înalt pe acest pământ, mesajul să-l purtăm, să-l glorificăm, spre cer pe oameni să-i eliberăm. Spuneți tuturor, vestiți iubirea Lui. Spuneți tuturor, Iisus Hristos e vin. Strigați întregului pământ ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor. Dar până-l vom vedea sus în glorie, lucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea Lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ ca fiecare om să-i dea slavă, cinste, laudă lui Iisus. El este Domn. Eu știu că Domnul meu e viu în veci de veci, și știu că nu mă înșel în tot ceea ce cred. Când greul mă apasă, El ia povara mea, în viața mea. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea.